كتاب العلم، کتاب الایمان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کا آغاز کیا. دونوں کتابوں میں مناسبت یہ ہے کہ پہلی کتاب الایمان تھی، اور ایمان عبارت تصدیق، اور تصدیق قسم علم کا، اور اس میں علم کا ذکر ہے، اور علم تصدیق سے عام ہے. تو پہلے خاص تصدیق کا ذکر تھا، اور اب عام علم کا ذکر. تو دونوں بابین میں خصوص اور عموم کا بیان ہے. ہر تصدیق علم ہے، ہر علم تصدیق نہیں ہے، کیونکہ علم تصور بھی ہے. تو پہلے ایمان کا ذکر تھا، اور ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق قسم علم کا، اور یہاں علمی مطلق کا بیان ہے جو عام ہے. تو پہلے باب خاص ہوا اور یہ باب عام. ایک دوسری مناسبت اس باب کی مقبل کے ساتھ یہ کہ اسلام کے اندر پہلی تسلیم ہے، پھر معرفت ہے. پہلی تسلیم ہے کہ ہم دین کو اجمالاً تسلیم کریں، اور پھر معرفت ہے کہ ہم دین کی معرفت اور پہچان حاصل کریں. اور تسلیم ایمان ہے، تو ایمان کو پہلے ذکر کیا، اور معرفت علم ہے، تو علم بعد میں ذکر کیا. تصدیق معنی تسلیم و جمیع ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تسلیم مقدم ہوتی ہے، اور تفصیلی معرفت بعد میں ہوتی ہے. تو چونکہ تسلیم رتبہ میں مقدم تھی اور علم مؤخر تھا، اس لیے کتاب الایمان جو تسلیم کا نام ہے اس کو مقدم کیا، اور علم جو معرفت دین تفصیلاً کا نام ہے اس کو مؤخر کیا. تیسری مناسبت یہ ہے کہ ایک معرفت ہے خالق کی، ایک معرفت مخلوق کی. تو ایمان معرفت خالق کا نام ہے، اس کو مقدم اس لیے کیا، خالق مقدم ہے. اور علم معرفت مخلوق کا نام ہے، اور مخلوق مؤخر ہے، اس لیے کتاب العلم کو مؤخر کرتا. یہ تین مناسبات اس کتاب کے ہیں ماقبل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل العلم. کتاب العلم کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم مطلق کا بیان تھا، اور یہاں فضیلت علم کا بیان. وہ علم عام ہے کتاب العلم باعتبار حصول کے، کتاب العلم باعتبار عمل کے، کتاب العلم باعتبار فضیلت کے، اور یہ خاص باب ہے، باب و فضل العلم. گویا کہ کتاب العلم ایک درخت ہے، اور باب و فضل العلم اس کی ایک شاخ ہے. یہ مناسبت. ترجمۃ الباب کا مقصد باب سے ظاہر ہے کہ امام بخاری کا مقصد علم کی فضیلت بیان کرنا. اس فضیلت کو ثابت کرتے ہیں دو آیات سے. ایک یہ ہے وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، اور ان لوگوں کو بلند کرتا ہے اوت العلم جن کو علم دیا گیا ہے، تو بلند کرتا ہے ان کے درجات کو. ترجمہ الباب یہ ہے والذین اوت العلم درجات. کیوں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا، میں ایمان آیا ہے، ایمان تصدیق ہے اور تصدیق علم ہے، لیکن عنوان ایمان کا تھا تو اللہ پاک نے علم کو بعنوان علم ذکر کر کے اس کی فضیلت ظاہر فرمائی. والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. تو ایک تو ترجمۃ الباب یہاں سے ثابت ہوا والذین اوت العلم درجات، دوسرا یہ کہ ایک علم ہے ایک عمل ہے. اللہ نے علم کا ذکر مقدم کیا والذین اوت العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، عمل کا ذکر مؤخر کیا. معلوم ہوا کہ علم عمل سے افضل ہے، علم عمل سے افضل ہے. یہ دو ترجمۃ الباب. وقولہ تعالی ربی زدنی علما، ربی کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے ربی زدنی رزقا، ربی زدنی لباسا، ربی زدنی عمرا، صرف علم کے بارے میں ہے ربی زدنی علما. اور یہاں مقدار کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ علم صفت خداوندی ہے، اور صفات خداوندی لا، علم خداوندی لا محدود ہے، اور لا محدود کے لیے مقدار متعین نہیں ہے. زدنی علما. اور چونکہ علم لا محدود ہے تو اس کی حصول کا سبب صرف کتابیں نہیں ہے، کیونکہ کتابیں محدود ہے، اساتذہ محدود ہے، زمانہ تحصیل علم کا محدود ہے، تو محدود اسباب سے لا محدود علم حاصل نہیں ہوتا. زد زیادت کہتے غیر متناہی بمانہ لا تقف عند حد کے. تو علم لا محدود ہے، ہماری پڑھی ہوئی کتابیں محدود ہے، جن سے پڑھا ہے اساتذہ محدود ہے، جس وقت میں پڑھا ہے وہ زمانہ محدود ہے، تو محدود وقت میں محدود کتابوں سے محدود اساتذہ سے لا محدود علم حاصل نہیں ہوتا. اس لیے عینی نے کہا کہ علم کا اطلاق اللہ نے متقین پر کیا ہے، ھُدًى للمتقین، یہ کتاب علم ہے واسطے متقین. ہدایت بمعنی رویت کی ہے، رویت بصری ہے تو ایک مفعول کا علم ہے، قلبی ہے تو دو مفعولوں کا علم ہے. تو علما للمتقین، تو علم کا حکم لگا ہے متقین پر، اور متقی مشتق ہے، اور حکم مبدأ مشتق پر لگ جائے تو مبدأ اشتقاق علت ہے. معلوم ہے کہ اصول علم کا مبدأ کون ہے؟ تقوی. امام بخاری رحم اللہ نے فضیلت علم میں دو آیات پیش کی، اور حالانکہ فضیلت علم میں بے شمار احادیث بھی ہے، لیکن ایک حدیث امام بخاری نے پیش نہیں کی اس باب میں. تو عینی نے لکھا ہے کہ احادیث تو بہت زیادہ تھے، لیکن وہ اعلیٰ شرط البخاری نہیں. مثلا بخاری کی شرط یہ ہے کہ راوی اور مرویانوں کی ملاقات ثابت ہوگی. فضیلت علم کی جتنے روایات ہیں وہاں راوی و مرویانوں میں ملاقات ثابت نہیں تھی، تو وہ روایات اعلیٰ شرط البخاری نہیں تھی. اس وجہ سے امام بخاری نے فضیلت علم میں دو آیات پر اکتفا کیا اور حدیث نقل نہیں کی. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل. مناسبت ما قبل کے ساتھ ظاہر ہے، ما قبل میں بھی فضیلت علم ہے، اور یہاں بھی سوال عن العلم ہے جو دلالت کرتا ہے اہتمام علم پر، تو دونوں بابین میں مناسبت ظاہر ہے. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے باب میں امام بخاری نے علم کی فضیلت بیان کی، تو خطرہ یہ تھا کہ انسان اس فضیلت سے متاثر ہو کر نہ کھائے نہ پیئے نہ سوئے نہ کسی سے بات کرے، اور تمام اوقات تحصیل علم کے لیے دے دے. تو مصنف اس کا جواب دیتا ہے کہ علم قابل فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود علم ایک شے ہے، اور کل شے ان عنده بمقدار، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر کی ہے، تو علم افضل ہونے کے باوجود اس کی مقدار ہے. مقدار یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، کسی نے علمی مسئلہ پوچھا تو چاہیے تو یہ کہ میں فوراً جواب دوں، لیکن نہیں، جس سے پہلی بات ہو رہی ہے اس کا حق ہے وہ بات مکمل کروں، پھر جا کر کے سائل کو. امام بخاری نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ علم افضل ہونے کے باوجود اس کی حصول اور تحصیل میں تاخیر کرنی جائز ہے. اگر ایک مقرر تقریر کرتا ہے اور دورانی تقریر میں کسی نے علمی مسئلہ پوچھا وہ بالکل جواب نہ دے، حالانکہ جواب دینا علم ہے، لیکن اس میں تاخیر کرے اور جن سے پہلی بات ہو رہی ہے ان کا حق مقدم ہے، ان کا حق مقدم. باب من، باب اس استاد کے بارے میں، سئل علما، جس سے علمی مسئلہ پوچھا گیا، وہ ہوا مشتغل فی حدیثی ہی، اور وہ پہلے سے ایک بات میں مشغول ہے، فاتم الحدیث ثم اجاب سائلا، وہ اپنی بات کو پوری کرے، اس کے بعد سائل کو جو ہے وہ جواب دے دے. اگرچہ وہ جواب دینا ایک علم کا اظہار ہے، لیکن علم افضل ہونے کے باوجود اس میں تاخیر جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ اب کھانے کا وقت علم کو دے دے، پینے کا وقت علم کو دے دے، ضروری کاموں کا علم وقت علم کو دے دے، یعنی تاخیر اس میں جائز ہے. اس کے بارے میں حدیث امام بخاری نقل کرتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو درس دے رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مت الصحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی طرف توجہ نہیں دی. بعض صحابہ نے کہا حضور نے سائل کا سوال نہیں سنا، بعض نے کہا سنا ہے لیکن اس کو پسند نہیں کی اس لیے جواب نہیں دیا، لیکن دونوں بات ہی نہیں تھی. حضور نے جو بات کرنی تھی وہ تھام کر لی، تھام ہونے کے بعد فرمایا این السائل عن السائل، وہ جو سائل تھا وہ کہاں ہے، تو آپ نے جواب دیا. تو جواب فوراً دیا یا تاخیر سے دے دیا؟ معلوم ہوا کہ علم افضل ہونے کے باوجود اس میں تاخیر جائز ہے. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال وحدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی قال حدثنی بلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، نبی علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، یحدث القوم، صحابہ کرام سے باتیں کرتے تھے، جاءہ عربی، ایک دیہاتی آیا، فقال، دورانی تقریر میں کہنے لگا متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی، فماذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جاری رکھی، بات کرتے کرتے اس آدمی کو جواب نہیں دیا. تو بعض صحابہ نے کہا سمعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سن لیا، سمعا ما قالا، سن لیا وہ سوال جو عربی نے کیا، لیکن کرے ہما قالا، حضور نے سوال کو مکرو جانا اس لیے جواب نہیں دیا. وقال بعضهم لم يسمع، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ سنا نہیں. بہرحال صحابہ کے تصور سے بالا تر تھا کہ کوئی علم کے بارے میں سوال کرے اس کو جواب نہ ملے. جب حضور نے جواب نہیں دیا تو بعض نے کہا کہ یہ سوال ہی حضور نے پسند نہیں کیا اس لیے جواب نہیں دیا، بعض نے کہا سنا نہیں ہے. حتی قضا حدیثہ، نبی علیہ السلام نے اپنی شروع کی ہوئی بات ختم کر دی. نقال، حضور نے فرمایا اینا، آگے راوی کو شک ہے، اراہ راوی کہتے میرا گمان ہے کہ اینا کے بعد فرمایا السائل عن الساعة، کہاں ہے وہ سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں. قال، اس دیہاتی نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، میں ہوں کڑا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا فإذا زیعت الامانة فانتظر الساعة، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. امانت سے مراد حکومت ہے، حکومتی عہدے ہیں، حکومتی عہدے ہیں. یعنی یہ عہدے جب نہ اہلوں کے پاس جائے, زانیوں کے پاس, شرابیوں کے پاس, رشوت خوروں کے پاس چلی جائے, تو سمجھ لو کہ قیامت قائم ہو چکی ہے. اذا سویعت الامانت, جب حکومت او حکومتی عہدے سے پرت کیا جائے, نہ اہل ضائع کیا جائے. فانتظر ساعہ, قال کیف ذاتها, اس ذاتی نے کہا حکومت محکموں کی ذات کیا ہے. فرمایا اذا وسد الامر, جب سے پرت کیا جائے یہ عہدے, الى غیر اہلہ, نہ اہلوں کو, فانتظر ساعہ, تو قیامت کا انتظار کرو. ترجمۃ الباب یہ ہے کہ حتی اذا قضا حدیثہ, نبی علیہ السلام نے اپنی شروع کی ہوئی بات ختم کی. اب قال, حضور نے فرمایا اینا, کہاں؟ روی کہتے اورا ہو میرا گمانے کے اینا کے بعد فرمایا اینا السائل عن الساعۃ, کہاں ہے وہ سوال کرنے قیامت کے بارے میں. تو دیہاتی نے کہا انا یا رسول. مفسرین حضرات, یہ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جواب دیا تاخیر سے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس صحابی کا سوال غیر ضروری تھا, غیر, جیسے بعض صحابہ نے کہا کرے ہما قال, حضور نے یہ سوال مکروہ جانا, غیر ضروری تھا. یا یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس کا جواب غیر ضروری سمجھا, کیونکہ قیامت کے بارے میں خبر سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ قیامت کب قائم ہوگی, نہ قیامت میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی, نہ ہم اس بات کے مکلف ہیں. تو حضور نے اس جواب کو غیر ضروری سمجھا. ایک تیسرا یہ ہے کہ جس کے ساتھ بات شروع ہے اس کا حق مقدم ہے, جو درمیان میں ٹپکا ہے اس کا حق مؤخر ہے. وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ, اور ہر حقدار کو اس کا حق پہلے دے دو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبین سے بات پہلے ختم کی اور سائل کو جواب بعد میں دے دیا. چوتھی وجہ عینی وہ لکھی ہے جو ترجمۃ الباب کا مقصد ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں علم افضل ترین چیز ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کاموں کا وقت بھی علم کو دے دو, بلکہ علم میں تاخیر ہو سکتی ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی جواب میں تاخیر فرما دی. یہ چار وجوہ ہیں. باب من رفع صوته بالعلم, باب ہے اس آدمی کی بیان میں جو اپنی آواز کو اونچی کرے, بالعلم, جب علمی بات بیان کرے. یعنی اگر مدرس مقرر یہ کہے کہ میری پست آواز دور تک نہیں پہنچتی, تو اپنی آواز کو اونچا کر سکتا ہے. اونچی آواز سے علمی مسائل بیان کرنا یہ منع نہیں ہے. کیوں؟ قرآن نے جو جہر کیا ہے, منع کیا ہے, وہ دو جگہوں میں, ایک یہ کہ فحاشی اور عریانی کے ساتھ جہر نہ کرو, اور ایک یہ کہ پیغمبر کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو. ان دو کے علاوہ جہر بھی دین ممنوع نہیں. مناسبت اس باب کی مقبل کے ساتھ ظاہر ہے, وہاں بھی علمی بیان تھا, یہاں بھی صوت بالعلم کا بیان ہے. اور ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ علمی مسائل بیان کرنے کے لیے اگر آواز پہنچانے کے لیے انسان اونچی زبان سے بات کرے تو یہ منع نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے حدیث نقل کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے. جو بوڑھے بوڑھی تھے وہ تو اعتدال کو شاٹ چلتے تھے, جو نوجوان تھے وہ دوڑ لگاتے تھے. تو نوجوان دوڑ لگاتے لگاتے عصر کا وقت آیا اور وہاں پانی کے ایک تالاب جنگل میں تھا, تو وہاں پہنچ گئے. انہوں نے جلدی میں وضو کیا تھا کہ پیچھے بوڑھے پہنچ کر پانی ختم نہ کرے. اس جلدی میں انہوں نے پاؤں کو کامل نہیں دھویا تھا. نبی علیہ السلام پہنچے تو آپ نے باواز بلند فرمایا ویل للعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو پوری طرح تم نے دھوئے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اونچی آواز کے ساتھ اعلان فرمایا ویل للعقاب من النار, نار. یہ ترجمہ طلباء. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانا عن ابی بشر عن یوسف ابن ماہکن عن عبداللہ ابن عمر قال تخلف عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرت. نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے ہم سے ایک سفر میں, سفرنا جو ہم نے طے کیا تھا. فادرکنا, تو نبی علیہ السلام نے پا لیا ہم کو اس حال میں کہ وقد ارحقنا صلات, پکڑ چکی تھی ہم کو نماز, یعنی نماز کا وقت آ چکا تھا. اچھا جی, اس نے ترجمہ کیا ہے ارحقنا صلات, ہم نے نماز کو مؤخر کیا تھا. یہ تب کہ الصلاۃ منسوب ہو جائے, اور اگر ارحقنا الصلاۃ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ پکڑ لیا تھا ہم کو نماز نے, یعنی نماز کا وقت تنگ ہو چکا تھا. ونحن نتوضا, اور ہم وضو کرتے تھے. فجعلنا نمسح علی ارجلنا ارجلنا, ہم شروع گئے کہ ہم غسل خفیف کرتے تھے اپنے پاؤں کا. نفنادا بعلی صوتی ہی, حضور نے با آواز بلند فرمائی, ترجمہ طلباء ہے, فرمایا ویل عذاب للعقاب, ان خشک ایڑیوں کے لیے, من النار, آگ سے. یہ ویل للعقاب من النار فرمایا مرتین, دو مرتبہ, اور ثلاثاً. ترجمۃ الباب یہ ہے ونادا بے اعلی صوتی ہی. آل تشیع کے دو قول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر موزہ ہے تو موزہ نکالنا پڑتا ہے, پاؤں کا غسل فرض ہے. آپ نے ترمیزی میں پڑھا ہے باب المسح علی الخف. اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ اگر پہلے سے موزہ نہ ہو, پاؤں ننگا ہے, تو وضو میں مسح کرو, الٹ کرتے ہیں مسح کرو. عینی نے کہا ہے کہ اس حدیث سے آل تشیع کی تردید ہو رہی ہے. حضرات صحابہ کے موزے نہیں تھے, اور انہوں نے پاؤں دوئے تھے لیکن کامل نہیں دوئے تھے, ابھی ایڑیا جو ہے وہ خشک تھی, تو حضور نے عذاب کی دھمکی دی, ویل للعقاب من النار. تو اگر ننگے پاؤں کا مسح جائز ہوتا تو مسح کے اندر ایڑیا نہیں, پورا پاؤں خشک ہوتا, تو پھر ویل للعقاب من النار دھمکی دینے کی ضرورت نہیں تھی. معلوم ہوا کہ پاؤں کا وظیفہ جو ہے وہ غسل ہے, مسح نہیں ہے. باب قول المحدث. اب امام بخاری نے بولا, فرماتے ہیں کہ ایک استاد, ایک شاگرد دوسرے استاد سے حدیث نقل کرتے کہے گا حدثنا, بیان کیا مجھے استاد نے. کبھی شاگرد استاد کے بارے میں کہے گا انبانا, بتلایا مجھے استاد نے. کبھی شاگرد استاد سے حدیث نقل کرتے وقت کہتے اخبرنا, خبر دی مجھے استاد نے. کبھی شاگرد استاد سے حدیث نقل کرتی کہے گا سمیت عن فلان, سما کا لفظ استعمال کرے گا. کبھی ایک بھی نہیں کرے گا, نہ حدثنا کرے گا, نہ انبانا کرے گا, نہ اخبرنا کرے گا, نہ سمیت کرے گا, بلکہ عن کہے گا, عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. تو امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نقل علم کی طرق ہے, اور تمام محدثین کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں ہے. شاگرد سمے تو کہے تب بھی حدیث قابل اعتماد ہے, حدث کہے پھر بھی قابل اعتماد ہے, اخبرنا کہے پھر بھی قابل اعتماد ہے, انبانا کہے پھر بھی قابل اعتماد ہے, عن کہے پھر بھی قابل اعتماد ہے. ما قبل کے ساتھ ربط ظاہر ہے, ما قبل میں علم ہے, اور اس باب میں طرق علم ہے, یعنی وہ سیدھی جس کے ذریعہ شاگرد استاد سے علم حاصل کرتا ہے, یہ ربط ہے. ترجمۃ الباب کا مقصد ترادف ہے ان الفاظ میں, کہ ان الفاظ میں فرق نہیں ہے. باب قول المحدث, ایک محدث کہتے ہیں حدثنا, ایک محدث کہتے ہیں اخبرنا. حدثنا بیان کیا ہے مجھے, اخبرنا خبر دی ہے مجھے, انبانا بتلایا مجھے. وقال الحمیدی, اور حمیدی نے کہا کہ کان عند ابن عیینہ, کہ ابن عیینہ کی نظریہ میں حدثنا کا لفظ, اخبرنا کا لفظ, انبانا کا لفظ, سمیتو کا لفظ واحدنا, یہ سب ایک درجے کی سیغے ہیں, ابن مسعود فرماتے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو یہ صیغہ نقل کرتا ہے کس کا, حدثنا کا, وہ ہوا صادق, اور حضور سچے ہیں, المصدوق, اور اس کی تصدیق کی گئی ہے, یہ حدثنا آیا. وقال شقیق عن عبداللہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں سمیتوں کا لفظ آیا ہے, معلوم ہوا کہ حدثنا اور سمیتو ایک ہے, سمیت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمۃ کذا. وقال حذیفہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین, یہاں حدثنا آیا ہے. وقال ابو المعالیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں عن آیا ہے. اچھا جی, وقال ابو العالیہ, ابو العالیہ کہتا ہے ابن عباس سے, اور وہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے, فیما اس حدیث میں, یروی کہ نبی علیہ السلام نقل کرتا ہے, عن ربی ہی پروردگار سے, یعنی حدیث قدسی. اب دیکھو ابو المعالیہ نقل کرتا ہے عن کی ذریعہ, ابن عباس نقل کرتا ہے عن کی ذریعہ یعنی نبی علیہ السلام, نبی علیہ السلام نقل کرتا ہے عن ربی ہی عن کی ذریعہ. وقال انس عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی عن آیا ہے. آگے یروی ہی عن ربی ہی, کہ نبی علیہ السلام اس حدیث کو نقل کرتے ہیں عن ربی ہی, یہاں بھی عن آیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں عن آیا. یروی ہی نبی علیہ السلام حدیث نقل کرتا ہے عن ربکم تبارک و تعالی, تمہاری مالک سے جو بڑا ہے اور بلند شان ہے, یہاں بھی عن آیا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجرة, روایت گزر چکی ہے کہ درختوں میں ایک درخت ہے, لا يسقط ورقها, اس کی پتی خشک نہیں ہوتی, وان گرتی نہیں ہے, وانها مثل المسلم, او مسلمان کی طرح ہے. حدثوني, یہ ترجمہ طلبا ہے, حدث کا لفظ ہے, بتاؤ مجھے ما ہی وہ کیا ہے. قال روی کہتے ہیں فوقع الناس, لوگ غور کرنے لگی, فی شجر البوادی, جنگل کے درختوں میں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ووقع فی نفسی, میری دل میں آیا کہ انہا النخلہ, وہ کھجور جو انسان کے مشابہ ہے وہ کھجور ہے. نفس تاہیتو, لیکن بڑوں کے سامنے بولنے سے مجھے حیا شرم آئی. ثم قالو حدثنا ما ہیا, یہ دوسرا ترجمہ الباب ہے. صحابہ کو جب ذہن میں وہ درخت نہ آیا تو حضور سے درخواست کرنے لگے حدثنا ما ہیا یا رسول اللہ, تو بیان کر وہ کیا ہے وہ درخت. قال ہی النخلہ. باب ترجمہ